Ons is die afgelope tyd is ons besig met 'n Bybelskool kursus in die gemeente en ons is besig toe nou laas week met die storie van koning Hizkia in 2 Konings 18 soos hom daar kry. En die storie het my die afgelope week so 'n klomp dinge laat dink. Eintlik so 'n klomp verskillende goed dat mens nie hulle almal kan opnoem nie, maar die een ding wat nogal by my opgekom het is dat het my veral laat dink het aan hoe die Here moet ons praat oor die tipe hernuwing of tipe toewyding wat ons baie keer in ons geloof en godsdienst voorsoek. So ons gaan vanoggend 'n bietjie ook daar weer daarna kyk. Maar die hele kwessie van ek raak net in hierdie tyd so bewus en ek het dit gebid ook. Hoe jy amper twee aparte groepe kry. En ek beleef dit elke liewe dag. 'N Groep wat sê wel ons moet dieper en nader aan die Here, veral vir die tye wat vir ons voor lê. Ons moet regmaak vir as tye kom en in geloof kan ons help. Nou is die vraag is, hoe moet ons regmaak? En wat sou beteken om dieper en nader aan die Here te kan kom, om te weet wat om te doen? Maar tegelijkertijd kry ek in 'n ander groep mense, wat letterlik weghardloop van godsdienst, en van 'n kerk, en van die geloof daarin. Omdat het hulle angstig laat voel, omdat hulle geforceerd daarin voel. En ek hoor hierdie stemme, ek hoor het selfs binnen in die kerk, bevind ek het so. En die hele kwestie van die integriteit van die kerk, wat nie kan standhou nie, want op die einde raak het 'n beoordeling weer van die kerk. En daar is hordes kerke vandag, maar die enige kerk kry swaar, want dit word half as die tipe kerk uitgelig van dit alles. Wat ook onregverdig is, want die vraag is dit wie ons is wat daar binnen leef? Is dit hoe ons is? En dan kom ek agter, ons is nie so nie. Maar jy kan net nie deur die perspektief breek nie. So, almal van ons leef, dink ek, met perspektiewe oor godsdienst, en idees oor godsdienst, en hoe godsdienst is, en veral van ander kerke, hoe daai kerk se godsdienst is, en daai kerk se godsdienst is, en vraag, wat vra die Here vir ons? Wat vra hy vir ons? En ons gaan daarna kyk, en vanoggend, ons gaan baie Bybel lees, maar nie lang stikke nie, so wat ek van julle vanoggend vra is, jy moet nou heeltyd net die Bybel by jou hou, want ek gaan vanoggend vir julle een storie vertel. Die van julle wat by die Bybelskool was, ken al die stories half, maar ons gaan op 3 totaal verskillende plekke in die Bybel lees. So ek wil sommer vra, vat jou bulletin, en dan gebruik jy hom sommer as 'n boekmerkie, as ons so tussen die 3 tekste lees, want jy moet die Bybel oophou, en ons gaan so tussen hulle blaai, want ek wil die story vir julle vertel, van Hizkia. En die vraag gaan wees vanoggend, wat hoor jy in die verhaal? Ek weet, is vir 'n klomp mense baie onbevredigend om in 'n preek te sit, want hulle sê, ek kan nie praat in 'n preek nie, ek wil ook vra en ek wil ook 'n opinie lig. Nou moet ek net na die dominee se opinie luister. En wie sê sy opinie is reg? So ek wil vir julle vra, luister saam met my na die verhaal en gaan deel jou opinie, asseblief. Gaan nou vandag, as julle nou eet, dan praat julle daaroor. En as julle na die diens is, kan julle my kry. Ek het nie probleem as julle vra nie, ons doen dit so in die Bybelskool ook, maar vir klomp ander mense is dit ongemaklik, maar julle kan enig kom na die tyd na my toe en sê vir my, ek wonder daar, ek dink anders, het jy al daar aan gedink? So, laat die verhaal vanoggend met jou praat, en kom ons blaai na ons eerste tekst, 2 Konings 18. 2 Konings 18, so ons gaan in Konings lees, ons gaan in Jesaja lees, en ons gaan in Micha lees. Maar 2 Konings 18, en julle moet sommer 'n boekmerkie daar aan sit, want ons gaan later Jesaja lees, en dan gaan ons weer na toe terugkom. So, ons gaan lekker vanoggend 'n paar verhale hier in saam lees. 2 Konings 18. En ons gaan nou lees daar vanaf vers 3 die gedeelte daar. Nou net gou iets van die agtergrond, want baie van ons ken die naam koning Hizkia. Ons het al van hom gehoor, maar ons ken hom miskien nie so goed nie. Nou koning Hizkia was die koning in Jerusalem, die koning van Juda, toe die Noordryk op 'n tragiese manier vernietig is deur die Assiriese Ryk, hier in 721 voor Christus. En wat toe gebeur het, hy was die koning in Jerusalem, toe al die vlugtelinge van die noorde af, skielik in sy stad opgedaag het. So, die Assiriërs was die wêreldmag, hulle het hulle aangeval in 721 voor Christus, 'n klomp weggevoer na Nineveh toe, maar 'n klomp van hulle, ons weet nie hoeveel nie, maar ons weet baie, het toe afgevlug na die enigste koninkryk wat oorgebly het, en dit was die suidelike koninkryk, die koninkryk van Juda. En toe het 'n baie interessante ding gebeur, en ek het nog nooit regtig so daaraan gedink nie, en toe ek dit begin besef, toe begin die storie ook vir my sin maak. Wat gebeur as jy 'n groot klomp mense kry, hulle is nie arm nie, maar hulle vlug moet hulle goed en hulle kom bly in jou stad. Jy kry ontwikkeling. En dis presies wat in Jerusalem gebeur het. Daar was 'n populasieontploffing soos nog nooit van tevore nie, wat die hele Jerusalem getransformeer het. Dit was opwindende tye vir hierdie koninkrykie gewees. En toe het hulle nie genoeg plek gehad nie. En om almal te akkommodeer, toe bou hulle 'n splinter nuwe woonbuurt. En hy is daar in groen vir julle. So daai breinstukkie is die ou stad van Dawid met die tempel bo. Dit was 'n klein stad. Daai stad vergroot amper met 2/3 vergroot daai stad. Net deur die klomp vlugtelinge wat hulle skielik aan die weste van die stad vestig. So 'n splinter nuwe woonbuurt. En as jy 'n nuwe woonbuurt het, dan het jy wat nodig? Jy het winkels nodig. Presies wat gebeur het. Die ekonomie het geblom. Daar kan jy 'n mooi foto daarvan sien, die ou stad van Dawid. Hy het 'n muur omgehaat en skielik kry jy hierdie nuwe uitbreiding. Kyk net sy muur. Ons gaan nou by die muur kom. 'n Muur wat om hom gebou is en jy gaan onder, gaan jy daar sien is so 'n swem, lyk soos 'n swembad, die bad van Siloam. Ons gaan nou daarby ook kom. So wat gebeur as jy 'n nuwe woonbuurt kry? Die ekonomie blom, want jy het nuwe markte, jy het nuwe winkels en die stad kry lewe en is wonderlik. Die probleem is, hulle was nie vry nie. Want alhoewel hulle koninkryk gehad het, was die Assiriërs nog die wêreldryk in daardie tyd gewees. En hulle was onderdane van die Assiriërs. En dit het so gewerk, is dat jy het geen moeilikheid nie, solank jy wat doen. Jou maandelikse debietorder moet afgaan. En as jou debietorder nie afgaan nie, dan stuur daai koning, klim hy op sy perd en hy kom haal sy geld. Dis soos dit werk. So betaal maar net jou huur en dan het jy nie moeilikheid nie. En ek het dit nooit verstaan nie, maar die groot deel van die Bybel gaan hier rondom waar Israel sê ons wil nie meer huur betaal nie en dan sê die profete nee, jy betaal eerder julle huur. Hulle sê nee, maar God wil hê ons moet 'n stad hê. Sê nee, hoor wat ek vir julle sê. Betaal eerder maar julle huur. Doen leef in julle stad voort en dit was die geval ook so. So hulle was nie vry nie. Maar toe gebeur 'n wonderlike ding. As jy ontwikkeling kry, kry jy herlewing. Daar was 'n godsdienstige herlewing soos wat hulle nog nooit voorheen gehad het nie in daai stad tydens Hizkia. En raai waar kom dit vandaan? Dit kom van hierdie immigrante wat eintlik jou volksgenote was. Want saam met hulle ontbring hulle die herinneringe van twee profete, Amos en Hosea. En hulle het die trauma beleef van 'n stad wat vernietig is. En hulle kom bly en sê vir hulle ons moet dit nie weer doen nie. En hierdie gedagte sit 'n herlewing in hierdie stad aan die gang. En Hizkia val in by hierdie herlewing. En hy dit inspireer hulle. En dit is presies waarvan ons hier gaan lees. So ons lees in 2 Konings 18 vanaf vers 3, lees ons van Hizkia se hervormings. Hizkia het gedoen wat reg was in die oë van die Here en het alles die voorbeeld van sy voorvader Dawid gevolg. So daar leef by hulle nog steeds hierdie droom en ideaal om soos Dawid te wees. Hizkia het die hoogtes laat verwoes, die klippilare laat stikken slaan en die gewyde palle laat afkap. Hy het ook die koperslang wat destyds deur Moses gemaak is laat stikken slaan, want tot nou toe het die Israeliete die koperslang met offers vereer. Die slang is Negistan genoem. Hizkia het op die Here, die God van Israel, vertrou. Nie een van die konings van Juda voor of na Hizkia was soos hy nie. Oké, dis 'n fout daar, want hulle weet nog nie wat daarna gaan kom nie. Daar was toe 'n koning daarna wat groter as hy was, maar daarvoor word hy gereken as die beste. Hy was getrou aan die Here en het nie van hom af weggedraai nie. Hizkia was gehoorsaam aan die gebooie wat die Here aan Moses gegee het. Die Here was by Hizkia en Hizkia was voorspoedig in alles wat hy onderneem het. Oké, klink dit sover redelik goed? Dit klink goed. Nou net gou hierdie twee versies. Hy het nie sy debietorder betaal nie. Hy het in opstand gekom deur die koning van Assirië en was nie meer aan hom onderdanig nie. En dan 'n tweede sinnetjie. Hy het die Filistyne verslaan en hulle teruggedryf, wagpos vir wagpos, vestingstad vir vestingstad tot by Gaza en die gebied daarom. Nou die gedeeltjie net daarna is eintlik die storie wat ek julle voor vertel het. Dit is die gebeurtenis toe Israel vernietig is en die vlugtelinge toe na Jerusalem toe gestroom het. So daai stukkie, en nou moet julle nou net die Bybel hier oophou, want ons gaan nou weer daarvan saam lees. So julle moet net hom op so gedeelte merk. So, Hizkia het 'n klomp wonderlike dinge gedoen. Die hoogtepunt van wat hy gedoen het, word echter bestempel as hy die tempel weer in die lewe gebring. So op een of ander manier was die dinge nie lekker Sondag of Satra in die tempel nie. En die aanbidding was nie lekker nie. En wat hy gedoen het, hy het op die tempel gefokus en dit reg gekry en daarin kom die gedagte van godsdienstige herlewing. Want almal is elke dag by die tempel. Hy het reg gekry om mense weer by die tempel uit te kan bring. Waar hulle offers vir God gebring het. En op 'n manier was dit die hoogste strewe van wat God dan vir ons vra. Dis wat God vra. Is dit wat getrouheid is? Is dit wat toewyding beteken? Kom gereeld na die tempel toe en jy bring vir jou offer. Maar, het iets anders ook gebeur. Saam met die godsdienstige herlewing, het daar 'n nationalisme gekom. En is baie interessant, die twee loop reg deur die geskiedenis, baie nou saam, hulle raak so verweef. Vir eenvoudige rede, herlewing laat jou goed voel. Herlewing laat jou verstaan, God het vir ons iets goed en iets beter. En dan beoordeel jy dit politiek hoe, nee, aan voorspoed. So saam met die herlewing, het daar 'n nationalisme by hulle opgekom, wat gedryf was, deur die sinnetjie, we are going to make Jerusalem great again. We are going to, and to do that, we are going to build a wall. Gaan nou daarby kom. We are going to make Jerusalem a great city again. Ons gaan hom maak soos wat hy by Dawid was. En ons kan dit godsdienstig doen, maar ons gaan dit politiek doen, en ons gaan dit ekonomies doen. En dis toe waar die dinge begin fout gaan. Want as jy die nationalisme en jou ideale bring by die godsdienstige ideaal, die herlewing, dan word jou nationalistiese ideaal jou herlewing. En naderhand kan jy die twee nie onderskei nie, want hulle is in jou politiek en ekonomie so integraal deel, jy kan nie skei van mekaar nie. So dis waar hy toe die twee goed doen. Die een ding wat hy doen om sy nationalisme te dryf is, nee maar hierdie plekkie is te groot, ons moet hom groter maak. So toe val hy al die naburige volke in die omgewing, en hy vergroot sy landgebied. So nou kan ons 'n bietjie in die platteland beweeg, en ons kan 'n bietjie see toe gaan vakansietyd, waar die Filistyne bly, want is nou 'n bietjie hoop, ons voel nie bedreig nie, ons het 'n bietjie beheer gevat, want God is mos by ons. En die volgende ding wat hulle gedoen het, is, hy gaan verder, nie net wil hy bietjie beheer kry van die omgewing, net om Jerusalem nie, hy dink hy gaan die magtige Assiriese Ryk aanvat, vir koning Sanherib. En hy ontwikkel hierdie plan. En sy plan sê, man, wie as ek, hy is die leier van die koalisie, hy gaan na al die volke van die omgewing toe, en hy gaan soek vir hom 'n bondgenoot, 'n sterk ene, Egipte. En hy sê vir hulle, okay, julle, as ons nou saamspan, dan gaan ons hierdie Assiriërs beklei. Natuurlik, julle gaan nou weet, sê nou hulle wen vir hulle, net daarna, dan gaan hulle weer terug, en dan beklei hulle weer te mekaar. Nee, dis is ons hoe dit werk. Jy is net 'n pel met iemand so ver jou kan help, en die bondgenoot jou ekonomies en politiek kan help, en daarna, nee, dan voer jy weer oorlog teen hulle. En hy doen dit. Hy kry dit reg. So die eerste ding wat hy toe doen, is, hy kanselleer sy debietorder. Hy sê, dis nou klaar. En toe hy dit doen, natuurlik 'n tydjie gevat vir Sanherib om dit te hoor, toe klim Sanherib op sy perd en hy sê, kom ons gaan af, het lyk my hier's 'n paar ouens wat nie hulle huur wil betaal. Kom ons gaan sorteer hulle uit. En toe begin die poppe dans. Toe raak het 'n interessante ding. Want Hizkia doen toe paar goed. Die eerste ding wat hy doen is, hy bou 'n reuse muur. Teen 'n vinnige spoed. Hulle noem het vandag the broad wall. Jy kan hom sien, hy staan in Jerusalem. 'n reuse muur. En hy bou hom, juis in die nuwe woongebied, bou hy hom. Want dis baie hoog daar, dis die mees weerbare plek waar die stad kan inval. Hy bou daai reuse muur. In 'n kort tydjie. Almal voel goed daarin, hulle sê, kom ons almal help die muur bou, want so gaan ons die vyand uithou. Die tweede ding wat hy doen is 'n ingenieurswonder, is 'n ongelooflike ding, hulle praat vandag nog daaroor. Hy gaan in onder die ou stad van Dawid, diep onder die ou stad, gaan grawe hy 'n tonnel, om water wat buite die stad is, na die veilige mure binne die stad te bring, sodat die water kan vloei na die bad van Siloam, binne hierdie hoë mure. En vir 500 meter, diep onder die ou stad, graaf hulle deur klip van twee kante af. En hy tonnel, ek het hom al gestap. Hy kyk, hy loop so. Hy loop so. Ek weet nie hoe hulle dit gedoen het nie, maar bo gehoor het waar die ouens is en hulle het gegrawe. En Sanherib kom, so wat ons gaan doen, ons gaan nie sonder water wees nie. Sanherib gaan voor ons mure kom, hy gaan nie deur ons mure kom nie, maar ons gaan water hê en hy gaan nie water hê nie. So met hierdie tonnel sny hulle al die water om die stad af. So, ons het 'n muur. Ons het genoeg water en ons het vir God. Daar is ons daai televisie advertensie, het julle al ook so Engelse advertensie. Hulle kom met sulke wonderlike planne. Hulle ontdek nuwe goede en dan in die einde dan sien jy dan sê die ou, "What could possibly go wrong?" Julle almal gesien. Alles klink goed, die planne klink goed. What can possibly go wrong? Maar as jy die ou as hy dit sê in die advertensie, dan weet jy hy twyfel. Hy is sterk oortuig, dis die ding wat hulle moet doen, want ons het nou nuwe planne neergesit, maar wat kan verkeerd gaan? Kom ons hoor wat het verkeerd gegaan. Nou moet julle die plek hou wat julle het. Maar kom ons blaai dan na Jesaja 30 toe. Jesaja is in die stad en hy sê die volgende. Jesaja 30. Die profete was net nooit gewild nie. Want hulle het altyd die goed gesê wat die volk nie wil hoor nie. So net wanneer die nuwe molse opgaan en die ekonomie is lekker en ding is lekker in die stad en alles loop, dan kom daar 'n profeet en dan kom sê hy nou weer, nee, ons moet ander goede doen. En hoor wat sê hy hierso. Julle sal sien daar in Jesaja 30 is die opskrif, beskerming deur Egipte sal nie baat nie, het help nie, maak koalisies nie. En dan 30 vers 12, so sê die Heilige van Israel, julle het my waarskuwinge verwerp, julle vertroue gestel, hoe mooi, in geweld en bedrog en daarop gesteun. Waarvan praat hy? Geweld, julle het gedink, julle moet julle grondgebied vergroot, julle moet oorlog voer teen die Filistyne, julle het gedink, dis die ding wat julle moet doen, julle het gedink, dis wat ek vir julle sê, en bedrog, julle vorm koalisies, en dit bevoordeel polities net sekere mense, terwyl ander mense in die stad nie daardeur bevoordeel word nie, en dan sê hy, hoor nou mooi, daarom word hierdie sonde vir julle 'n hoë stuk muur wat oorhang en dreig om te val. Ek wonder of hy nie juist verwys het na almal wat hierdie muur gebou het nie. Hy sê, hierdie muur gaan val. En dan skielik onverwags in mekaar stort en in stukke spat soos in groot kleipot wat medeenloos fyn geslaan word, sodat daar onder al sy skerwe geen oor is om mee kole uit 'n vuurmakplek te krap of water uit 'n opgaarput te skep nie. Wat help dit? Julle gaan niks kan skep nie. Julle gaan nie eers water kan skep nie. En dan vers 15. So het die Here my God, die Heilige van Israel gesê: "As julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê." Maar dit wou julle nie. Julle het gesê: "Nee, ons sal op perde wegjag. Ons sal op vinnige perde ry." Goed, wat het toe gebeur? Kom ons blaai weer terug na Konings. Wat het toe gebeur? 2 Konings 18 vers 13. So sterk oortuig, gedryf deur al hierdie goed, lees ons dan die volgende. 2 Konings 18 vers 13. In die 14e regeringsjaar van koning Hizkia het koning Sanherib van Assirië al die vestigingsstede in Juda aangeval en verower. Koning Hizkia van Juda het toe vir die koning van Assirië in Lakis laat weet, ek het verkeerd gedoen. Wat het hy verkeerd gedoen? Hy begin besef wat hy verkeerd gedoen het. Trek die manskappe terug. Ek sal betaal wat hy vra. Dit is baie maklik een. So, jy wou nou nie vroeër betaal nie, maar nou sal jy betaal. En hoorie, die Assiriese koning het koning Hizkia van Juda toe beboet met iets meer as 10 ton silwer en 1 ton goud. Hizkia moes al die silwer wat in die huis van die Here en al die skatkamers van die paleis was afgee. Al sy hervorminge, al sy mooiheid, al die versiering is weggevat en hy moes daarvoor betaal. En dan kom die koning, jy kan later daan lees, hy kom en hy sê, so waarop het jou vertroue berus? Vraai vir hom. Hy sê, hoe werk jou kop? Dink jy regtig jy kan my oorwin? Hy sê, dink jy jou bondgenootskap met Egypte gaan werk? Het gaan net nie werk nie. En dan bou hy hom totaal uit. Want dan sê hy die volgende. Hoor nou hier. 2 Konings 18 vers 25. Buitendien, ek het nie sonder die Here opgetrek teen hierdie plek om dit verwoes nie. Die Here het vir my gesê, trek op teen hierdie land en verwoes dit. In Hizkia se hervorming is daarmee heen. Wat het fout gegaan? Ek dink jy kan aflei wat fout gegaan het. Wat fout gaan is, jy kan alles perfek hê, en godsdienstig perfek hê, en iewers tred verloor van wat om jou aan die gang is. Omdat jou eie ideale ingebou is in hierdie systeem, en jy net nie meer kan sien wat die Here kan sien nie. En dan moet die Here gaan na 'n ander koning toe, en vir hom sê, kom jy maar af, en gee jy maar vir hulle die boodskap. Weet julle wat hier gebeur, maak eintlik vir die eerste keer eers sin, as jy dit, en ons gaan daarmee afsluit, dit uit die perspektief van Micha lees. So ons is nou op 3 plekke in die Bybel, ek weet dit is verskillende plekke, maar het is precies dieselfde story, want as jy Micha lees, dan besef jy, want Micha was ook in die stad gewees. So ek wil hê ons blaai laasens na Micha 6 toe. Micha 6. Hier bladsy 965 hier by my in die Bybel. Wat sien Micha? Micha sit die hele tyd, en nou moet julle mooi luister, die tekst wat ek vir julle gaan lees. Micha gebruik 'n skryfstyl, wat ek vermoed, hy opgetel het in die strate. En deur hierdie skryfstyl, kry ons insig, dat mense wat hulle gevoel het oor godsdienst in daai tyd. Want onthou, hulle het nou hierdie godsdienstige hervorming gehad, al hierdie beloftes gehad, hulle het hulle nationalisme daaraan gekoppel, en toe vou alles plat, en toe val hulle godsdienst ook plat. En die styl wat hy hier skryf, is tekenend van die sarkasme wat onder gelowiges geleef het. En ek lees het nou vir julle. Micha 6 vers 3. My volk, wat het ek jou aangedoen? Hoe het ek jou moeg gemaak? Antwoord my. En dan vanaf vers 6 af. En hier kom die sarkasme in. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel. Met ander woorde, waar jy dit gedoen het is die tempel. En as jy tempel toe gegaan het, het jy wat saamgebring? 'N offer. Jy het 'n duif saamgebring, of in hoogste gevalle het jy 'n lammetjie gebring, maar dit was die, en nou hoor wat sê hy, wat sal ek gaan as ek voor God gaan kniel? Moet ek hom met offers na hom toe gaan, met jaar oud kalvers? Sal die Here 1000 ramme aanvaar, saam met 10.000 offers van olie? En dan raak hy sommer lekker sarkasties. Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, wat hom uit my liggaam kom, vir my oortredinge. So, Here, wat wil jy hê? Wat wil jy dan nog meer hê? En dan sê die profeet baie duidelik, die Here sê, mens, die Here het mos jou bekend gemaak wat goed is. En hy gaan daarmee eindig. Want dit kom by ons. Ek het jou mos gesê wat goed is. Ek het mos vir jou gewys. Hy vra dat jy reg sal het geskied. Ons kan 'n preek net daaroor maak. Hy vra dat jy liefde en trou sal bewys. En hierdie laaste een is vir my, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. En dan sê die tekst, om die Here te dien, dit is wysheid. Dit is die wysheid van ons godsdienst. Dit is die wysheid wat ons, wat die Here vir ons in ons lewens gee. So, wat vra die Here vandag van ons? Wat wil hy hê? Wat soek hy? Watter tipe godsdienstigheid vir die tyd waarin ons leef? Wat het tipe toewyding soek die Here? Wat wil hy meer van ons hê? En dan is die vraag is, wat wys hy ons? Julle sal nie glo nie, 2 generasies na Hizkia, toe gebeur presies dieselfde. Presies dieselfde met koning Josia. Presies dieselfde. En dit het weer gebeur en weer gebeur. En die punt is, Hizkia se verhaal gebeur weer en weer ook by ons. Want ons geskiedenis leer ons, dat ons drome en ons ideale, en ons denke en ons behoeftes en ons vrese, en ons perspektiewe ons binne in ons godsdienst gevangene kan hou, en ons kan nie daar uit nie. En godsdienst kan ons nie daar uit kry nie. Dit maak dat mense soek na nog iets dieper. Waar gaan ons die dieper dan kry? Maak dat mense by kerke gaan soek, waar gaan ons iets dieper kry? En het maak dat ander mense net heeltemal opgee. En sê, wat wil die Here van my hê? Wat moet ek nog meer gee? En dan lewe ons met vals hoop. Want dis nie wat die Here ons wil gee nie. En dan herinner die profete vir ons. Ons word hier die Here geroep. Hy sê, godsdienst beteken. Ons word hier die Here geroep. En daarom wil ek julle los net met hierdie frase. Die Here het ons gewys wat goed is. Sê mens, die Here het jou kom wys wat goed is. Jy weet dit. Jy weet dit eintlik. Met ander woorde, daar's ander maniere van dinge doen en dinge kies wat ons nie kan sien nie en wat voor ons oë is. En ons kan dit nie in ons godsdienst sien nie. Want ons godsdienst vra dat ons verder gaan. So ek wil hê prakties aan die einde vanoggend. Ek wil hê jy moet dink aan jou verbintenis met godsdienst. Watter tipe godsdienst vra die Here van jou? Wat hoor jy? Dink aan jou probleme, wat gewoonlik saamhang met mense. Wat wys die Here jou oor mense wat eintlik voor jou staan en jy nie kan sien nie? Wil jy moet dink aan jou bekommernisse en jou verstand wat oplossings probeer soek en het net nie kan kry nie. En net angstiger en angstiger raak. Wat wys die Here jou oor jou bekommernisse? Is daar ander opsies? Mens, die Here het jou gewys. Wat van vals sekerhede? Solank ek my boorgat het, het ek water December. Nee, dan is ek alright. En solank ons mure hoog is, het ons veilig. En solank ek net genoeg geld het, om dan ten minste goed af te tree, is ek alright. Drome en ideale van voorspoed, partykeer vir myself. Watter moontlikhede wys die Here jou volgend? En ek wil hê Koram Dey moet vorentoe kom, ons gaan 'n lied sing, ek wil hê ons ons oë sluit, en ek gaan vir ons 'n gebed van toewyding lees. En daarna gaan ons 'n toewydingslied sing. Net 'n ongelooflike lied wat sê, Here skep in my weer ietsie wat my opgewonde maak. Wat my motiveer, wat my inspireer om in my kerk te dien, om in my gemeenskap te dien. Skep in my is een stuk reinheid, eenvoudigheid, maar oprechtheid. So kom ons sluit die oë, en dan bid ons saam, en net daarna sing ons die toewijdingslied. Here my God, ek het soms geen idee waarin ek op pad is nie. Ek kan nie die weg vorentoe sien nie. En daar is geen manier vir my om te weet waar dit gaan eindig en hoe dit gaan eindig nie. En net so min, soos ek my toekomspad ken, so besef ek net so min ken ek myself. En dit wat my gevang hou. En die feit dat ek dink dat ek die volg, besef ek, beteken nie dat ek dit werklik doen. Dankie Here dat U ons dinge wys en ons vanoggend ons oë rek om dit te kan sien. Ek weet Here dat U graag wil hê dat ek lewe in 'n lewe soos wat U bedoel het. En daarom bid ek Here, lei my vandag op hierdie regte pad met wat ook al in my lewe is. Wys my wat om te doen en gee my die moed, Here, om dit te begin leef. Dankie, Here, dat U my nooit hierin verlaat nie en dat ek enige toekoms het.